जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। दूसरा भाग। बहुत से न्यूयॉर्क सिटी निवासियों की तरह डेनियल और डोरा साल्क भी इससे परेशान थे। उनके बेटे जोनास का जन्म 28 अक्टूबर 1914 को हुआ था। वो अभी 2 साल का था। यह भयानक बीमारी क्या है, उन्होंने पूछा। पोलियो की बीमारी एक सूक्ष्मजीवी द्वारा होती है। वायरस से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मीजल्स और साधारण जुकाम, पर इनमें पोलियो वायरस सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो मेरुदंड की नर्व यानी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। मानव शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क के सिग्नल को मेरुदंड से होकर शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं और वहां की मांसपेशियों को कार्य करने का आदेश देती हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क तंत्रिकाओं द्वारा आपके हाथ को एक संदेश जाता है। संदेश है, अपना हाथ हिलाओ। तब आप अपना हाथ हिलाते हैं, पर पोलियो वायरस इन तंत्रिकाओं पर आक्रमण करता है। फिर जब आपका मस्तिष्क कहता है अपना हाथ हिलाओ, तब आपकी तंत्रिकाएं मांसपेशियों को यह संदेश नहीं भेज पाती हैं, इसलिए आप हाथ नहीं हिला पाते हैं। 1916 की महामारी में युवा जोनास को पोलियो नहीं हुआ। तभी उसके परिवार का तबादला मैनहट्टन से ब्रोंक्स में हुआ, जो न्यूयॉर्क सिटी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित था। वो वहीं के एक स्कूल में पढ़ा। जोनास पढ़ाई में बहुत होशियार था। जब हाई स्कूल में दाखिले का समय आया तो न केवल वो होशियार था, पर उसकी किस्मत भी अच्छी थी। तब सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, जो आज सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है, कुछ विशेष स्कूल स्थापित कर रहा था। उन स्कूलों में केवल प्रतिभावान बच्चे ही लिए जाते थे, जो 4 की बजाय 3 साल में ही हाई स्कूल ख़त्म कर सके। 12 साल के जोनास साल्क ने वो कठिन परीक्षा पास की और फिर वो 1926 में वो टाउनसेंड हैरिस हाई स्कूल में पढ़ने गया। 3 साल बाद उसने वहाँ से हाई स्कूल पास किया। अभी जोनास 15 साल का भी नहीं था, पर वो कॉलेज में जाने को तैयार था। पर उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? अब तक साल्क परिवार में 2 और बेटे हुए और उनके लिए खर्चा उठाना मुश्किल था। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने कुछ होनहार बच्चों का खर्चा उठाने की ठानी। जोनास साल्क उनमें से एक था।